گناہ کی کثرتو بھر مار ہے، آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرتو بھر مار ہے، غلبائے شیطان ہے اور نفس بدعتوار ہے، غلبائے شیطان ہے اور نفس بدعتوار ہے، غلبائے شیطان ہے اور نفس بدعتوار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ وار ہے، مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے، ہر گناہ قصدل کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہر گناہ قصدل کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہر گناہ قصدل کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، ہر گناہ قصدل کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے، آئنا فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، آئنا فرمانیاں بدکاریاں بے باکیاں، آہ میں گناہوں کی بڑی بھر مار ہے، آہ میں گناہوں کی بڑی بھر مار ہے، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھر مار ہے، آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھر حد ذلیل و خوار ہوں، بدائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں، حیرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے بندائے بدکار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے یا خدا میری مغفرت فرما باغ فردوس مرحمت فرما مغفرت فرما الہی مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے مغفرت فرما الہی تو بڑا غفار ہے زندگی کی شام ڈھلتی جا رہی گرم روزو شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے گرم روزو شب گناہوں کا ہی بس بازار ہے جھٹ کے آ رہے ہیں المدد موت کے جھٹ کو پہ جھٹ کے آ رہے ہیں المدد سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار ہے سخت بے چینی کے عالم میں گھرا بیمار اب مسکراتے آئیے جا پلب شاہ مدینہ طالب دیدار غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل چکا، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، نام آئے آ کو بھی غسل اب درکار ہے، لاد آہ قبرستاں چلے واسطے تدفین کے گہرا گڑھا تیار ہے، قبر میں مجھ کو لٹا کر اور مٹی ڈال کر چل دیے ساتھی نا پا سب کوئی رشتے دار ہے، خواب میں بھی ایسا تیرا کبھی دیکھا نہ تھا، تیرا کبھی نے کھانا تھا جیسا اندھیرا ہماری قبر پہ سرکار ہے، یا رسول قبر روشن کیجیے، ذات بے شک آپ کی تو منبع انوار ہے، یا رسول اللہ آ کر قبر روشن قبر روشن کیجیے، ذات بے شک آپ کی تو منبعِ انوار ہے، قبر میں شاہ مدینہ یا حبیب اللہ